दर्शन की 14वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। परसों का पाठ पृष्ठ संख्या 34 के नीचे से लेकर के पृष्ठ संख्या 39 के छठे सूत्र के भाष्य तक आशुतोष जी बताएंगे। पृष्ठ संख्या 35 दूसरी पंक्ति यथा से पृष्ठ संख्या 35 दूसरी पंक्ति मध्य में यथा यथा सदा नित्यम यहां से बताएंगे। पीछे से जो शेष पद नाम परिशेष इसको वैशेषिक दर्शन जो इसका समकक्ष है उसमें जो सूत्र आया था सदनित्यम कार्यकारी उसका उसको दृष्टांत बना करके कह रहे हैं शेष पद जो अनुमान है उसका उदाहरण रूप में सब अनित्यम वो जो शब्द है वो विद्यमान है उसकी सत्ता है पर अनित्य है एवं आदि ना इसी प्रकार से यहाँ इस प्रकार से द्रव्य गुण सर्वनाम अविशेषण द्रव्य गुण और कर्म ये भी सत है और अनित्य है अविशेषण द्रव्य गुण सर्वनाम द्रव्य गुण और कर्म का विशेषण अविशेष रूप से सामान्य विशेष समवाय दो सामान्य और विशेष समवाय इनसे विभक्तस्य इनसे विभक्त हुआ अलग हुआ जो शब्द है उस शब्द का तस्मिन अलग हुआ का क्या मतलब है विभक्त अलग उससे जो शब्द है क्योंकि ये सामान्य विशेष और समवाय ये अलग हैं और ये जो शब्द है ये द्रव्य गुण कर्म इनके भिन्न है ये इनसे भिन्न शब्द तो उस तस्मिन द्रव्य कर्म गुण संशय अब ये जो संशय उत्पन्न हो रहा है कि द्रव्य गुण द्रव्य कर्म गुण संशय यहाँ पर इनका संशय होने पर न द्रव्यम एक द्रव्य इनका क्या संशय हो रहा है इनमें इस प्रकार से है कि जो ये शब्द है, ये द्रव्य है या कर्म है या गुण है जी, तो इस प्रकार का संशय उपस्थित होता है आगे, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ना द्रव्य, वो द्रव्य नहीं है, सब द्रव्य नहीं है, हेतु दे रहे हैं उसमें एक द्रव्य था, क्योंकि वो एक द्रव्य वाला है, अर्थात शब्द केवल जो है आकाश गुण वाला है, तो आकाश गुण शब्द ना बोलिए, आकाश रवि जी बताएंगे, रवि जी बताएंगे इसको, न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात्, न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात्, शब्द द्रव्य नहीं है एक द्रव्य वाला होने से, क्योंकि आचार्य जी जो शब्द है वो आकाश के साथ समवाय संबंधित रहता है, आकाश में ही शब्द, यहाँ पे शब्द का जो मान्य है वो आकाश के साथ मान्य, आकाश में विद्यमान रहता है, इसमें संवाय संबंध पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये ध्यान ये बोलना है कि वो एक द्रव्य आश्रित है और आकाश एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य है ऐसा मान करके ये कथन किया गया है, तो द्रव्य नहीं है यानी एक द्रव्य आश्रय है, तो द्रव्य एक द्रव्य वाले नहीं होते हैं जी, आकाश द्रव्य में शब्द व्याप्त है, शब्द शब्द को एक तरफ छोड़ दीजिए, शब्द एक द्रव्य में आश्रित रहता है, एक द्रव्य वाला होता है, इसको अलग छोड़ दीजिए, ऐसा कहकर के ये कह रहे हैं न द्रव्यम, शब्द द्रव्य नहीं होता, तो शब्द एक द्रव्य वाला नहीं होता है क्या, नहीं द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होता है क्या, हाँ ऐसे सुनो, ऐसे प्रश्न का उत्तर पहले बोलना चाहिए जी हाँ या ना, फिर आगे उसको खोलना चाहिए, मेरा प्रश्न क्या था, क्या द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होता, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रतिज्ञा मंतव्य देना होता है कि हाँ या ना, क्योंकि और वो आगे की व्याख्या होती है, तो सबसे पहले आपका स्पष्ट उत्तर आ जाना चाहिए आप ये मानते हो, तो द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होता है क्या, उत्तर दीजिए इसका, नहीं होता है, अब बताइए कैसे नहीं होता है, द्रव्य में अच्छा है, शब्द द्रव्य में ही है, द्रव्य में व्याप्त है, शब्द को छोड़ दीजिए, द्रव्य की बात है, जिससे शब्द को ये भिन्न कर रहे हैं कि द्रव्य शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, ये जो इन्होंने कहा, तो द्रव्य क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द तो एक द्रव्य वाला है और द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं है, तो द्रव्य एक द्रव्य वाला कैसे नहीं है इस बात को बताना है, आप में से कोई बताएंगे, बताइए, ओम आचार्य श्री, द्रव्य अनेक द्रव्यों पर आश्रित रहता है, कार्य द्रव्य अनेक कारण द्रव्यों से उत्पन्न होता है, जैसे पट अनेक तंतुओं से मिलकर बनता है, ठीक है, घड़ा अनेक मिट्टी के कणों से मिलकर बनता है, को बोल के बताएंगे रवि जी, अब फिर से प्रश्न करता हूँ कि द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होता इसका क्या मतलब है, द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होता क्योंकि उसके अनेक अवयव भी होते हैं, ध्यान से बोलिए, उसके अनेक अवयव होते हैं, अच्छा जैसे जैसे अन्य उदाहरण दे दीजिए, कोई भी जैसे वृक्ष है या कुछ भी छोटे छोटे कारण से, अच्छा परमाणु, ठीक है आगे बोलिए, न कर्म, न कर्म शब्द कर्म भी नहीं है, शब्दांतर हेतु, शब्दांतर हेतु होने से कह रहे हैं चाहिए, शब्द शब्द को उत्पन्न, शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, इस कारण से शब्द एक शब्द दूसरे शब्द से उत्पन्न होता है, इस कारण से शब्द कर्म भी नहीं, तो कर्म में क्या होता है इससे क्या, उससे उसमें कर्म में शब्द से क्या भिन्नता है, कर्म से कोई क्रिया उत्पन्न नहीं, कर्म से कोई क्रिया स्वजातीय की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है आगे का के आप नहीं आगे का आप कीजिए। यस्तु शिष्यते। ओम अजय जी। यस्तु शिष्यते सो अयम इति शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति। अब जो शेष रह गया, जो उन्होंने पीछे गिनाए द्रव्य कर्म गुण, इनमें से द्रव्य भी नहीं है शब्द और कर्म भी नहीं है, तो अब जो शेष रह गया गुण, जो शेष रह गया जो बचता है वह यह शब्द गुण है, गुणत्व ज्ञान से। ठीक है, अगला प्रश्न प्रत्यक्ष और अनुमान में ज्ञेय की दृष्टि से क्या भिन्नता है। प्रत्यक्ष और अनुमान में ज्ञेय की दृष्टि से, ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य, जिसको जानते हैं, वो जो विषय होता है, प्रमेय होता है, प्रमेय की दृष्टि से क्या भिन्नता होती है, आप बताइए। आपसे पीछे आप बताइए। माचार्य जी, प्रत्येक हमेशा सद द्रव्य वाला होता है, सद मतलब वर्तमान में है। हाँ। और अनुमान वो तीनों काल में रहता है, जैसे भविष्य, वर्तमान और अतीत में। अच्छा, तो जो हमने पहले प्रत्यक्ष किया कभी जीवन में, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है क्या? अभी हमने अपना घर देख रखा है, प्रत्यक्ष है ना हमारे लिए, तो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है क्या? अभी घर का ज्ञान हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है क्या? है तो है, घर का ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो वो तो भूतकाल का हो गया। वो पहले हमारे को ज्ञान हुआ था, अभी तो नहीं हो रहा है ना, अपने घर का ज्ञान अभी तो नहीं हो रहा है, तो प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? अभी नहीं हो रहा है जी, तो उसको हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं, जो पीछे वाला ज्ञान है, इस जब हमने अपने घर को देखा था, बहुत बार देखा, वो ज्ञान अभी किसके अंतर्गत आएगा? वो प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या है, कौन से प्रमाण में आएगा? वो अनुमान में आएगा। आप बताइए कौन से प्रमाण में आएगा? वो पूर्वत में, पूर्वत अनुमान में, पहले देखा है, पहले हमने देखा था घर को, अभी नहीं है घर सामने, अभी है, हमारे सामने नहीं है। आप बताइए, अनुमान में आएगा जी, अनुमान कैसे कर रहे हैं, कौन सा अनुमान आ जाएगा? स्मृति अनुमान है, स्मृति को अनुमान नहीं बोलते, स्मृति है ये, इसको प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेंगे। योग दर्शन में भी देखेंगे, पांच वृत्तियां मानी है उन्होंने, उसमें प्रमाण वृत्ति अलग है और स्मृति वृत्ति अलग है। यदि स्मृति प्रमाण होती तो प्रमाण वृत्ति में ही आ जाती, स्मृति को प्रमाण में नहीं लेंगे। स्मृति के समय हम पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान का स्मरण कर रहे हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन स्मृति के समय हम कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। प्रमाणों का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ नया जान रहे होते हैं, स्मृति तो पूर्व ज्ञात का पुनः स्मरण है, पुनः उपस्थित होना है, इतना ही है, तो इसको कोई प्रमाण नहीं कहते, ये नया ज्ञान नहीं है, पूर्व ज्ञात का केवल स्मरण कर रहे हैं। उपमान प्रमाण का क्या प्रयोजन है, उपमान क्या करता है? आप बताइए, हरिशरण जी के पीछे वाले। ओम आचार्य जी, उपमान प्रमाण जैसे जो जैसा है ये भी वैसा ही है, ये तो किसी ने हमें बोल के बताया, ठीक है, तो उस समय हमें ज्ञान हो गया कि गवय गाय के जैसा जैसी होती है, तो इतने मात्र से अनुमान उपमान हो गया। ये तो शब्द प्रमाण से पता लग गया, उन्होंने बोला और हमारे को पता लग गया, ये तो शब्द प्रमाण में चला जाएगा। उपमान में क्या विशेष होता है ये पूछ रहा हूँ। उपमान में किसी की अपेक्षा नहीं होती, अकेले होते हैं तब उपमान करते हैं। क्या ज्ञान होता है उस समय? तुलना करते हैं दोनों में एक दूसरे से, तो ऐसे जैसा ये ऐसा ये हो सकता है, ऐसा ये है, उससे उपमा करते हैं। जो तुलना कर रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष देख के कर रहे हैं, ये जैसा है ये ऐसा है, दो की तुलना कर रहे हैं कि एक जैसे हैं। उसमें पूर्व में प्रत्यक्ष किया हो उसके आधार पर करते हैं दोनों। पूर्व में प्रत्यक्ष किया उसके आधार पर कौन सा प्रमाण चलता है? पूर्व में प्रत्यक्ष किया उसके आधार पर कुछ हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कौन से प्रमाण में करते हैं? पूर्ववत अनुमान हो गया, अनुमान में करते हैं। तो ये अभी कौन सी बात चल रही है? उपमान। आप बताइए उपमान में क्या विशेष होता है? जो पूर्व ज्ञान किया हुआ है तब उसका प्रत्यक्ष होता है। जैसे गवैये से गाय का उदाहरण दिया, तो गाय का जब प्रत्यक्ष होगा गवैये का उस ज्ञान को अनुमान के अंतर्गत लेंगे, वहां जो ज्ञान हो रहा है। देखो एक तो हम उपमान की बात कर रहे हैं जी, ठीक है, और गवैये को जब हमने देखा अकेले में खेत में, तो ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका, उसका रंग रूप गतिविधियां जो भी हम देख रहे हैं सामने, ये तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। उपमान वहां पर क्या कर रहा है ये बताइए। ओम प्रणाम आचार्य जी, जैसे क्या जब हम बताते हैं कि ये जैसा है वैसा ही वो है, तो ये जैसा है ये शब्द से हम जिस चीज को भी ले रहे हैं उसका ज्ञान ज्ञाता को पूर्व में हो चुका होता है, और उसी के आधार पे जब वो दूसरे जिसका ये जिसके बारे में वो बताना चाहते हैं तो उसमें समानता बताते हैं, तो उस समानता के आधार पे हम उसका पहचान करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। किसी ने हमारे को समानता बताई जी, ये दोनों समान है जी, और अब हमने गवाय को देखा और अब भी हमने समानता देख ली जी, तो इतना ही उपमान का प्रयोजन है ये उपमान। अरुण जी, यहाँ पे उपमान प्रमाण जो होता है समाख्या समाता प्रतिपत्ति उपमान, यहाँ पे जो समाख्या जो संजय का जो संबंध है उसका ज्ञान करवाता हूँ उपमान प्रमाण। संजय का ज्ञान होना कि हाँ यही गवय है, समानता देखने के बाद में अब जब गवय और इस सामने दिखने वाले प्राणी का संबंध हम जोड़ देते हैं, ये जो ज्ञान हो जाता है ये उपमानता से हमें पता लग जाता है, नहीं तो हमें पता नहीं लग रहा है कि इसका नाम गवय है, यही अतिरिक्त किया जा रहा है उपमान के द्वारा। यूं तो शब्द से हमने सुना है कि गवय एक प्राणी होता है, गवय नाम भी सुन रखा है, वो गाय जैसा होता है, ये सब हमने जान रखा है, लेकिन अब यहां पर प्राणी को देख करके जो उसका नाम हमें उसके साथ में जुड़ जाता है, उसका संबंध बन जाता है, बस ये उपमान के द्वारा होता है। ठीक है, अब आप में से जिन किन्हीं को पूछना हो तो पूछेंगे। पृष्ठ संख्या 39 सूत्र 7 से लेकर के जिनको पूछना है वो हाथ खड़ा करेंगे। पूछे ये इनको दे दीजिए। जी आचार्य जी, कल एक प्रश्न था, उसमें वो लौकिक और जो आपने बताया था भविष्य के लिए अगले जन्म में उदाहरण के विषय में कहा था, तो उसमें कुछ ये जैसे लौकिक उदाहरणों में देते हैं तो कुछ जैसे ऋषि जो वैदिक आपने कहा था कि वो अगले जन्म के विषय में बताते हैं, जैसे जाति के विषय में कुछ तो ज्ञान ऐसा होता है जो वर्तमान में जाता है, कुछ ऐसा होता है कि जो अगले जन्म में स्वर्ग काम हो जाए, तो कुछ ऐसे होते हैं हम मानते हैं कि अगला जन्म अच्छा मिलेगा उसमें, लेकिन वर्तमान में तो देखने में आता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अत्यंत दरिद्र होते हैं, गरीब घर में जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यंत कुछ परिवार में जन्म लेते हैं, तो वो भी तो जैसे अगला जन्म होता है तो उसे दृष्टिकोण से हम लोग दृष्टि से देख सकते हैं, ज्ञानी पुरुष को देख सकता है? देख सकते हैं, देख सकते हैं, और ये अनुमान के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो ऋषि ने कहा था कि हमने अगले जन्म का ही दृष्टांत देंगे, तो वो कैसे? जो दृष्ट और अदृष्ट दो बातें कही थी, तो अदृष्ट जिसको हम सीधे सीधे यहाँ पर नहीं देखते हैं, वो उन्होंने एक स्वर्ग की बात यहाँ पर लिखी, सुख विशेष की, वो हम सीधे सीधे यहाँ नहीं देख पा रहे इतने को, और जो हम कर्मफल देख रहे हैं उतना तो है, और जो स्वर्ग है उसका यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इसका अनुमान से तो ज्ञान हो जाता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है, दृष्ट अर्थ नहीं होता है। इन्होंने लिखा था अदृष्टार्थोपि प्रमाणम अर्थस्य अनुमानमिति। अर्थस्य अनुमान आदिति, उस वस्तु का उसका कुछ अनुमान तो हम कर रहे हैं, इसके आधार पर वो भी प्रमाण माना जाता है, ये निषेध नहीं कर रहे हैं। तो जो कर्म की विचित्रता के कारण से फल की विचित्रता है, ये संबंध हमने बना रखा है, तो फल की विचित्रता देख करके हम कर्म की विचित्रता भिन्नता समझ लेते हैं, एक तरह का अनुमान है, तो उतने अंश में तो वो जाना ही जाता है। शब्द प्रमाण की सारी चीजें अदृष्ट है ऐसा नहीं तात्पर्य है, कुछ बात है। बाकी दृष्ट भी होती है, जो वो कहते हैं वो यहां पर भी हमें प्रत्यक्ष भी मिलती है। कुछ अगला उनको दे। ओम आचार्य जी, पृष्ठ 42 पे तीसरी पंक्ति है जी, शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि सुख वेदना नाम निवृत्ति कारणम प्रवृत्ति ही दोषाश्च। ये थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ये प्रवृत्ति और दोष दोनों को एक साथ बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। ओम, प्रवृत्ति भी इसका कारण है और दोष भी इसका कारण है, दोनों कारण है। ये पीछे भी जो प्रसंग आया था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, वहां भी बात थी, वही बात यहां पर कह रहे हैं कि शरीर का कारण प्रवृत्ति है। हम कर्म करते हैं तो शरीर मिलता है, या प्रवृत्ति का मतलब कर्म है, और दोष यानी तो राग द्वेष आदि जो अविद्या से युक्त भावनाएं रहती हैं, वो इनसे शरीर मिलता है। हम कर्म से कह लें या दोष से कह लें, प्रवृत्ति से कह लें दोष से कह लें, दोनों एक ही बात है। भिन्न भिन्न होते हुए भी दोनों में एक श्रृंखला है, कारण कार्य संबंध है। जैसे कि वो मैंने घी का उदाहरण दिया था कि दही से घी मिलता है या दूध से घी मिलता है, दोनों कथन ठीक हो सकते हैं क्योंकि दूध और दही में कारण कार्य संबंध है। ऐसे ही यहाँ पर दोष और प्रवृत्ति में भी संबंध है, इसलिए दोनों के लिए ये बात कही जा रही है। तो हमें जो शरीर मिला है उसका कारण हमारी प्रवृत्ति और दोष है, हमें जो इंद्रियां मिली हैं उसका कारण प्रवृत्ति और दोष है, जो अर्थ यानी विषय हमें मिले हैं सेवन के लिए उपयोग या भोग के लिए, वो उसका कारण हमारी प्रवृत्ति और दोष है, जो हमारे को ज्ञान मिला है उसका कारण हमारा प्रवृत्ति और दोष है, जो सुख और दुख की अनुभूति है उसका कारण हमारी प्रवृत्ति और दोष है। ठीक है, और राजेश जी, पृष्ठ संख्या 43 जी, कल के पाठ की अंतिम पंक्ति है ऊपर से तीसरे नंबर जी, समाधि को भावयति भावय निर्विद्यते, निर्विद्यते क्या खिन्न होता है, निर्विण्ण होता है, मन में खिन्नता का भाव आ जाता है कि मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूं और दुख नहीं चाहता हूं, और दुख को मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं इससे, जो भी सुख आता है तो दुख उसमें मिला हुआ है, ये खिन्न हो जाता है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, वो खिन्न हो जाता है, और खिन्न होता है तो फिर वैराग्य की प्राप्ति होती है। मंजूरा जी, मेरे तीन प्रश्न है जी। आपसे को कहते हुए जो धर्म, जो वस्तु के धर्म को साक्षात्कार किया है तथा जैसे जैसे है, और उसको ऐसे ही दूसरे को जो बोलना चाहते हैं उनको, धर्म मतलब यहाँ पर है साक्षात्कृत धर्म, पदार्थ के धर्मों को, वस्तु के स्वरूप को जिसने साक्षात किया है वो, कोई व्यक्ति ऐसे का है तो उनका तो दुरुद्देश्य नहीं है, लेकिन वो लोगों को अच्छा देखने के उद्देश्य से कुछ वस्तु के बारे में बता दिया, जैसे देव नहीं है, पिशाच नहीं है, गंधर्व नहीं है इत्यादि, तो वो साक्षात्कार किया है या नहीं उसको कैसे हम जाने? उन्होंने किसी प्रमाण के आधार पर ये निश्चय किया है कि ये नहीं है, नहीं है या है, जिस भी विषय में कोई बोल रहा है किसी प्रमाण के आधार पर अगर उसने निश्चय किया है तो वो आप्त प्रमाण में आता है। इसको योग दर्शन व्यास भाष्य में खुला है कि कई बार वक्ता उस बात को बोल रहा होता है जिसका उसने प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन बात तो ठीक है, उसको हम प्रमाण माने या ना माने। तो उन्होंने कहा कि इसका जो मूल वक्ता है, ये जिसकी बात को बोल रहा है, उन्होंने भी मान लो किसी और से कहा, जो मूल वक्ता है वो साक्षात्कृत धर्म होना चाहिए। तो उनकी बातों को बोलते हुए भी हम आप्त की कोटि में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं की बात को बोल रहे हैं। अब योग साधना से मुक्ति की प्राप्ति होती है, आप सब हम बोलते ही रहते हैं, सुनते हैं तो बोलते भी हैं, लेकिन इसका हमारे को अभी तो कोई प्रत्यक्ष नहीं है, शब्द प्रमाण से पता लगा, लेकिन जिन्होंने ये लिखा है उनका वो प्रत्यक्ष था, जो मूल वक्ता थे। आधुनिक क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है, किसी वैज्ञानिक ने खोज की, चंद्रमा पे कुछ ही व्यक्ति गए, उन्होंने वहां प्रत्यक्ष किया, आकर के उन्होंने बताया, जिन्होंने सुना उसके आधार पर पुस्तकें लिखी गई, समाचार पत्रों में लेख आए, समाचार आए, उसको अब हम पढ़ रहे हैं। जो देख करके आए थे उन्होंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, और उसको पढ़ करके कोई अध्यापक छोटे बच्चों को बता रहा है, तो ये परंपरा से आ रहा है। तो मूल वक्ता का उसमें ठीक ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में स्वयं का प्रत्यक्ष प्रमाण आदि न होते हुए भी वो आप्त कोटि में आ जाता है। लेकिन यदि मूल वक्ता का भी प्रत्यक्ष नहीं है तो फिर वो शब्द प्रमाण कोटि से च्युत हो जाता है। मेरे दूसरे प्रश्न है, प्रमेय को कहते हुए मृत्यु को क्यों नहीं? मृत्यु को ये प्रेत्य भाव है ना, इसमें प्रेत्य भाव में दोनों बातें हैं, प्र इत्य यहां से प्रकर्ष रूप से जाके, और फिर से होना, उत्पन्न होना, पुनर्जन्म की बात लिखी, यहां से जा करके जाना मतलब मृत्यु, पूरी तरह से चले गए, संसार छोड़ के चले गए इत्यादि हम बोलते हैं, तो इसी में सम्मिलित है। और फल को कहते हुए साधन युक्त सुख दुख भोग फल कहते जी, तो ये साधन युक्त सुख दुख भोग, साधन युक्त क्यों साधन के बिना हम नहीं भोग सकते? साधन तो चाहिए ही, इंद्रिय आदि साधन चाहिए, भोजन वस्त्र मकान आदि ये सब साधन भी हमें चाहिए, उनको भी फल के अंतर्गत लिया गया है। योग दर्शन में भी इस बात को कहा, तो जो जाति आयु भोग को फल कहा गया। प्रश्न है कि साधन के बिना हम सुख भोग नहीं कर सकते, तो यहाँ क्यों लिखा विषय, मतलब व्यभिचार नहीं है तो ये विशेषण क्यों लिखा ऐसा? ठीक है, इसके लिए हमने साधन ले लिए, उससे सुख और दुख का अनुभव नहीं किया, लेकिन साधन हमने ले लिए तो भी हमारा कर्माशय क्षीण हो जाएगा वहां पर। जैसे खाने पीने की चीज हमने खरीदी और खरीद के रख दी और खाई नहीं, उसका उपभोग नहीं किया, साधन तो ले लिया हमने, तुम्हारे पैसे तो लगेंगे, वो हमारे लिए आई है चीज, हमने उपयोग नहीं किया, लाभ नहीं उठाया, ये एक अलग बात है। तो जिन चीजों को हमने इतना खरीद लिया, उपयोग भले ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे कारण वो चीज तो आ गई, ऐसी स्थिति में भी हमारा वो फल माना जाए। हमने सुख और दुख लिया या नहीं लिया वो एक अलग बात। अब ये शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये बहुत सारे हमारे कर्मों का फल है। अब इस शरीर को पा करके हमने सुख अनुभव नहीं किया, हमने अध्यात्म में प्रगति नहीं की, तो नहीं की कर्म तो फिर भी क्षीण हो ही जाएगा हमारा। ये साधन मिल गया हमारा तो हमारे को बस कर्म क्षीण हो गया। अब इस शरीर का कौन कितना उपयोग करता है, कौन इससे कितना सुखी होता है, कौन इससे कितनी प्रगति करता है, कौन इससे अवनति करता है, ये एक फिर अलग बात होगी। कोई कहे कि मैंने तो इस शरीर का उपयोग ही नहीं किया, तो मेरा पुण्य कर्माशय कम खर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कहे, ये नहीं होगा। साधन हमने ले लिया है तो वो फल तो माना जाएगा, हमने सुख दुख भोगा या नहीं भोगा है उससे, हमने उसका उपयोग किया है या नहीं किया, ये आगे की बात है। तो साधन सहित सुख दुख का भोग ये यहाँ पर कहा गया, और जोर भी देना चाहते हैं कि बिना साधनों के सुख दुख का उपभोग नहीं होता, वो भी बात है जी। ओम आचार्य जी, आचार्य जी 42 नंबर पेज पर जी भाष्य में दूसरी पंक्ति भोक्तव्य इंद्रियार्थः जी, यहाँ पर एक एक को बताते जा रहे हैं, पहले आत्मा को, फिर शरीर को, फिर इंद्रिय को, फिर अर्थ को बताते हुए इन्होंने इंद्रिय को विशेषण यहाँ पर ले लिया। वो इसलिए लिया है कि पीछे जो अर्थ का इन्होंने खोलते हुए बताया था कि अर्थ सुख और उसका हेतु और दुख और उसका हेतु, तो यहाँ पर इंद्रिय विशेषण डालने से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध ले, इसलिए डाला है, इसलिए डाला है। इंद्रियों के जो अर्थ हैं, आगे स्वयं सूत्रकार भी बताएंगे इंद्रियों के अर्थ क्या हैं, इन सब के एक एक सूत्र आएंगे अभी आगे, तो वहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको लिया जी। अच्छा वेद मित्र जी, प्रणाम गुरु जी, स्वामी जी प्रणाम। मेरा छोटे छोटे तीन प्रश्न है। पहला तो आपके उपदेश शब्द इस पर है कि आचार्य मिलेश के सत्यवाणी तक को भी शब्द प्रमाण की कोटि में गिनना चाहते हैं। आचार्य लेच की सत्यवाणी तक को भी आचार्य गिनते हैं शब्द प्रमाण में जी हाँ, और उधर वेद को भी छोड़ देते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऋषि शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, ऋषि मतलब ऋषि दर्शनाथ, तो एवं ऋषि लौकिका नाम पृष्ठ 41 पर भी है, यहाँ ऋषि से यहाँ वेद आदि सभी का ग्रहण किया जाता है। परमात्मा भी एक ऋषि है, उसने हमें ज्ञान दिया है, वेद का इसमें ग्रहण है, वेद का निषेध नहीं कर रहे हैं, और आगे जब शब्द प्रमाण की चर्चा आएगी उस पर आक्षेप किए जाएंगे कि शब्द को हम प्रमाण कैसे माने, जैसे कि निरुक्त में किए गए हैं, ऐसे वहां भी आएंगे, उसका उत्तर भी दिया जाएगा, तो ये वेद को तो ग्रहण करके चल ही रहे हैं। सूत्र पर 42 में जी यहाँ पर लिखते हैं फल और दुख, जो फल है वो दुखा दुख फल के अंतर्गत आ ही जाएगा, और यदि फल का अर्थ हम करते हैं कि दुख सुख का अनुभव तो बुद्धि के अंतर्गत आ सकता है, तो अभी दुख लिखना क्या जरूरी पड़ता है? और यदि दुखानुभव को फल कहते हैं तो फल का ग्रहण क्यों जी? तो ये ठीक है कि इसमें सुख दुखोपभोगः फलम, यहाँ भी दुख का इन्होंने उल्लेख कर दिया है, लेकिन दुख पर ये विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, हमारे को उसकी तरफ से वैराग्य हो सके, जो कि आगे इन्होंने खोला है, इसलिए अलग से लिखा है, बाकी वो फल के अंतर्गत आता है। इसी तरह से तस्य भोग भोगो बुद्धि, ये जो यहाँ बुद्धि का मतलब ज्ञान, उसको भी अलग से समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, और जो भी हमें ज्ञान होता है वो सब हमारे कर्मों का फल होता है, कर्माशय का फल होता है, ये आवश्यक नहीं है। हम सामान्यतया जो ज्ञान कर रहे हैं वो किसी कर्म का फल ना हो करके ये हमारे अभी के प्रयत्न का परिणाम है, हम जानते हैं, मेहनत करते हैं, इस रूप में ये परिणाम आ रहा है। और दुख के संदर्भ में भी ये देख सकते हैं कि हमें जितना भी दुख मिलता है वो हमारे कर्मों का फल नहीं होता है, कर्मों के फल के अनुसार भी दुख मिलता है, वो परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है, लेकिन दूसरे अन्याय पूर्वक भी हमें दुख बाधा दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जो कि हमारे कर्म न होते हुए भी हमें मिल जाता है, और दुख को विशेष रूप से वैराग्य की दृष्टि से भी अलग से लिखा है। तीसरा प्रश्न है, जी कहते हैं अंतिम पंक्ति एवं ये प्रमाणी देवम देव मनुष्य तिरश्याम, तो यहाँ पर जो पशु पक्षी भी वो भी प्रमाण से काम लेते हैं, तो कल तो आप बताई गए थे कि प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे काम लेते हैं, अनुमान प्रमाण से भी कैसे काम लेंगे वो भी समझ में आ रहा है, किंतु शब्द प्रमाण से जबकि शब्द प्रमाण जब ध्वनि को भी कहा जाता है जिससे कुछ विचार निकले, तो शब्द प्रमाण से कैसे ये काम लेते हैं। पशुओं की भी अपनी भाषा होती है, पशुओं की भी अपनी, पक्षियों की भाषा होती है, चींटियां चलती हैं उनकी भी अपनी भाषा होती है, एक दूसरे को संकेत करते हैं, उतने अंश में ले लेंगे हम, बताते हैं खतरा है नहीं है, शेर आते ही तो चीतल और पक्षी कौवे सांप आता है तो ये लोग बोलने लग जाते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं उससे उनको पता लग जाता है, हाथी बोलता है चिंगाड़ता है तो कहते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी ध्वनि चली जाती है, सूक्ष्म तरंग है, हमें नहीं सुनाई देती लेकिन उनके हाथियों को सुनाई दे जाती है, तो ये शब्द का तो प्रयोग वो भी करते हैं, संकेत करते हैं, होता सीमित है, जितना होता है वहां पर होता है। और जी जैसे हम एक गर्जन को सुनते हैं तो बादल का अनुमान कर लेते, इसी प्रकार वो भी शब्द को सुनते हैं तो कुछ अनुमान कर लेते, उसमें जब ध्वनि उसमें कोई समझ में कैसे आती है कि यहाँ कोई बैठ रहना वहाँ बात है, नहीं उसको आप चाहे तो अनुमान में भी उस तरह ले सकते हैं, वो अव्यक्त वाक की तरह, लेकिन वो मेघ गर्जन की तरह से पूरी तरह अव्यक्त वाक नहीं होती है उनकी, मनुष्यों की दृष्टि से वो अव्यक्त वाक है कि उसमें इस तरह से वर्ण नहीं होते हैं जैसे हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जड़ वस्तुओं के टकराने की तरह से, टकराने पर जो ध्वनि होती है उस तरह से इतनी अव्यक्त भी नहीं है, कुछ उनके विशेष ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव होते हैं जिसके आधार पर वो करते हैं, अब ये तो हमारा विषय नहीं रहता है, हम नहीं समझते उसको, लेकिन अभाव नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ वहां पर जितनी भी स्थिति है वो हम मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आशुतोष जी, आचार्य जी यहाँ जो 42 पृष्ठ पर भाषा की पहली पंक्ति जी, तत्र आत्मा सर्वज्ञ द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के ऊपर मेरा विचार है कि यहाँ जैसे आपने कल संगति लगाई थी कि वो शरीर की दृष्टि से सर्वज्ञ आत्मा शरीर को जानता है, तो जैसे योग दर्शन में भी और योगी व्यक्ति जिसने अपना सामर्थ्य बढ़ा लिया वो तो सबके बारे में जैसे कहते हैं कि वर्तमान भूत जो विषय के बारे में पुनर्जन्म के बारे में दूसरे के पुनर्जन्म के बारे में भी जान जाता है, तो इस रूप में सर्वज्ञ की व्याख्या क्या हम कर नहीं सकते। यहाँ चूंकि हम पीछे भी जैसे सर्वस्य दृष्टा सर्वस्य भोक्ता, तो आत्मा सब चीजों को तो नहीं भोगता, दुनिया में इतना सारा भोजन है पुष्प है सबको तो हम नहीं भोगते, भोग भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी सर्व शब्द का प्रयोग किया गया उस संदर्भ को देखते हुए, यहाँ एक आत्मा के बारे में कहा जा रहा है और सर्व शब्द उस प्रसंग विशेष में लगता है, जैसा अधिकार चल रहा होता है उसके अनुसार, माता बच्चे को कहे कि भाई सारा दूध पी जाओ, अब सारा दूध मतलब कौन सा सारा दूध, गिलास वाला वैसे ही पर लेंगे बस, तो आप जो वो कह रहे हो योग दर्शन का अपनी जगह ठीक है कि वो बहुत कुछ जान लेता है, लेकिन वो परमात्मा की तरह तो सर्वज्ञ फिर भी नहीं हो सकता, आत्मा की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा की तरह सर्वज्ञ हो जाए, वो सर्वज्ञ की एक पराकाष्ठा हमारे को पता है, तो बहुत कुछ जान लेता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये लक्षण वहां भी घटेगा कि जितना भी वो जानता है इस शरीर में जो भी ज्ञान हो रहा है वो आत्मा को ही हो रहा है, ये बताना मुख्य है, अन्यों को ज्ञान नहीं होता है, इस विषय को ये आगे भी और बार बार रखेंगे कि शरीर में ज्ञान किसको होता है, आत्मा को होता है क्योंकि वो चेतन है, इसके ऊपर मुख्य देने वाले कौन, हाँ ज्ञान वो वहां रहते हुए भी तो कर सकता है, अपने शरीर से बाहर चला गया ये आप कह रहे हैं ठीक है, वो विचारणीय स्थिति में है, अपने शरीर में रहते हुए भी तो सारा ज्ञान कर सकता है। शरीर का ध्यान किस रूप में कैसे किया, शरीर नहीं लिखा, एक मीमांसा के अंदर सिद्धांत आता है, उसके अंदर जब हम ये सर्व आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अधिकार विशेष की स्थिति में सर्व शब्द का प्रयोग होता है, जो प्रसंग होता है उससे संबंधित वहां पर पूर्णता को किया जाता है। तो उस सिद्धांत के आधार पर यहां पर सर्व का मतलब इस प्रसंग में जो सर्व है वो ही होगा, नहीं तो ये वाक्य घटेगा नहीं, ये वाक्य घटेगा नहीं। आपने जो देखा है जाना है वो मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जान सकता, तो ये व्यक्ति को केंद्र रख करके ही सारी बात चल रही है। तो उस प्रसंग के अनुसार जो संगत अर्थ है वो ही हम लेंगे। वैशेषिक का, वैशेषिक में कहीं भी आत्मा को सर्वव्यापक नहीं कहा गया है, जीवात्मा को एक भी प्रमाण नहीं है जो ये कहता हो कि आत्मा विभु होती है। वहां जो उसको जिस सूत्र के लिए कहा जाता है कि यहां से आत्मा का विभुत्व सिद्ध होता है वो अलग प्रसंग की बात है, और वहां आत्मा का विभुत्व नहीं, वो विभु आत्मा जो है वहां सूत्र है विभवान महान आकाशः। विभु होने से आकाश नहीं, विभु होने से आकाश महान है तथा च आत्मा, अगला सूत्र है। तो प्रसंग पीछे क्या चल रहा है, अणु परिमाण बृहत परिमाण, परिमाण के बारे में बात चल रही है। तो ये जो सूत्र है विभवान महान आकाशः, इसमें विभु को हेतु बनाया गया है, विभु को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, और सिद्ध क्या कर रहे हैं, महान महत परिमाण वाला है। उद्देश्य और विधेय जो होते हैं, तो विभु है ये उद्देश्य है पहले से पता है, और महत परिमाण ये विधेय है उस वाक्य में। तो विभुत्व पहली बात तो यहां विधेय नहीं है, उद्देश्य है, अनुवाद किया गया। जो विभु होता है वह महत परिमाण वाला होता है, ठीक है। अब कहा तथा च आत्मा, आत्मा भी वैसी ही है, तो जो आत्मा विभु है वो महत परिमाण वाली होगी। तो यहां विभुत्व विधेय नहीं है, विभुत्व उद्देश्य है। और कौन सी आत्मा विभु है ये हमारे को अन्य शास्त्रों से पता है, सपर्यगात इत्यादि, और कहीं यहां पर नहीं कहा गया आत्मा को विभु। तो जो परमात्मा विभु है वो महत परिमाण है, ये इस वाक्य का अर्थ है। तो आत्मा विभु है ये तो इस सूत्र से सिद्ध नहीं होता, ये विधेय ही नहीं है यहां पर। तो इसी तरह से यहां भी समझेंगे। जी जी हाँ, ठीक है जी। यहाँ तो केवल दृष्टांत दिया गया उतने अंश में कि जैसे पीपल का पत्ता चंचल है, तो मन हमने नहीं देखा है लेकिन मन की चंचलता तो जानते हैं। उसी तरह से समझाया गया कि मन कैसा चंचल है, पीपल के समान, पीपल के पत्ते के समान। तो वहां ये हमारे लिए उदाहरण नहीं घटेगा, पहले हमें उदाहरण समझना होगा, दृष्टांत समझना होगा, क्योंकि तो दृष्टांत का उदाहरण का लक्षण यही घटेगा जहां लौकिक और परीक्षक का बुद्धि सामने हो। तो जब कोई ये कस्तूरी मृग का उदाहरण देगा तो पहले उसे सामने वाले को कस्तूरी मृग भी बताना होगा, नहीं तो वो दृष्टांत उसे समझ में नहीं आएगा। समझ में आता तब है जब हमें पहले से पता हो, ये सब जगह घटेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं आगे का पाठ। पृष्ठ संख्या 43। इसमें नवे सूत्र का भाष्य चल रहा था, इसमें अंतिम स्थिति में हम देख रहे थे उपमा ऊपर से चौथी पंक्ति, तो जन्म मरण प्रबंधो छेदः सर्व दुख प्रहाणम अपवर्गयति। जन्म और मरण के प्रबंध का, प्रवाह का उच्छेद हो जाना, जो बार बार जन्म मरण हो रहा है उसका उच्छेद हो जाना, उस श्रृंखला का टूटना, और सर्व दुख प्रहाणम, जहां सब दुखों की हानि हो जाती है, नाश हो जाता है, समाप्ति होती है, उसे अपवर्ग कहते हैं। आगे अस्ति अन्यदपि द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः प्रमेयम्, अल्पविराम, तद्भेदेन च अपरिसंख्येयम्। तो यहां इन्होंने 12 प्रमेय गिनाए, तो क्या और कोई प्रमेय नहीं होता है? जैसे कि वैशेषिक का इन्होंने कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये भी प्रमेय वहां पर कहे गए हैं, उनको भी ये नकार नहीं रहे हैं, वो भी प्रमेय हैं ये, और तद भेदेन, और इनके भी जो भेद हैं, द्रव्य है तो द्रव्य के भी फिर भेद हैं, द्रव्य के भी 9 भेद कर दिए, और उस द्रव्य में भी मान लीजिए पृथ्वी लिया तो पृथ्वी के भी बहुत अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग हैं, उसके और भेद कर सकते हैं, उसके प्रकार कर सकते हैं, तो उनके तद्भेदेन च अपरिसंख्येयम्, और उनके भेद करते जाएंगे तो ये प्रमेय अपरिसंख्येय हो जाएंगे, कोई गणना नहीं है। आत्मा को हमने ले लिया, ये एक प्रमेय यहां पर गिनाया, लेकिन इसके भेद देखेंगे, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, वो फिर हमारे लिए अपरिसंख्येय हो जाएंगे, हम उसकी गणना इयत्ता नहीं कर सकते, कितनी आत्माएं हैं हम नहीं कर सकते, परमात्मा तो जानता है। आगे अस्य तु तत्व जानात अपवर्गो, मिथ्या जानात संसार इति, अतः एतद् उपदिष्टम् विशेषण इति। तो यहां आपने ये 12 प्रमेय ही क्यों विशेष लिए हैं, ऐसा अगर कोई पूछे अन्य जब इतने प्रमेय हैं उन सबको क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा इनके ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति विशेष रूप से होती है, मुक्ति की प्राप्ति में इन चीजों का जानना विशेष महत्व का, इसलिए हमने यहां पर इनको ले लिया। तो अस्य तु तत्व ज्ञानात अपवर्ग, इनके 12 के ज्ञान से, और बाकी सब प्रमेयों को भी ग्रहण करें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन विशेष रूप से यहां इनके ज्ञान से अपवर्ग होता है और मिथ्या ज्ञान से संसार होता है, इसलिए ये यहां पर कहे गए हैं, प्रमेयों का वर्णन किया गया। आगे तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्षो न गृह्यते। अब इस विषय में प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, पहला प्रमेय था उसके बारे में बात चल रही है, तो सकिम आप्तोपदेश मात्रा देव प्रतिपद्यते इति। क्या शब्द प्रमाण से ही आत्मा का ज्ञान हमें होता है? शब्द प्रमाण से तो होता ही है, ये मान करके बोल रहे हैं, मात्र शब्द प्रमाण से ही ज्ञान होता है। ये पूछने पर सिद्धांती यानी शास्त्रकार कहते हैं ना इति उच्यते, नहीं और भी है, जो अभी संप्लव वाली बात थी, पहले भी आत्मा का इन्होंने बताया था और वो प्रत्यक्ष भी बताया योगियों का, लेकिन सामान्य व्यक्ति को वो प्रत्यक्ष उस रूप में नहीं होता है, इस दृष्टि से यहां पर निषेध किया गया, प्रश्नकर्ता उसका निषेध कर रहा है। तो आगे कहते हैं अनुमानाच प्रतिपत्तव्य इति, वो आत्मा अनुमान से भी जानी जा सकती है, आत्मा का ज्ञान हम अनुमान से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कथम, उसको आगे बताया। तो पीछे जो 12 प्रमेय बताए थे उनमें से एक एक को सूत्रकार बताएंगे, उसमें पहला आत्मा था, उसके लिए सूत्र बनाया, बोलेंगे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि, आत्मनोलिंगम, ये आत्मा के लिंग होते हैं। पीछे अनुमान के प्रसंग में हमने देखा था लिंग और लिंगी का संबंध बनता है, लक्षण, चिन्ह, और चिन्ह से हम जिसका वो चिन्ह है उसका हम ज्ञान करते हैं, तो ये इनसे आत्मा का ज्ञान होता है। सामान्य रूप से हम जो बात करते हैं कि जहां जहां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान होते हैं वहां वहां आत्मा होते हैं, ये जो हम निश्चय करते हैं जब इस तरह से हम किसी को बताते हैं या प्रयोग करते हैं अपने लिए, उसमें हम ये मान करके चलते हैं कि जहां जहां सुख दुख होता है वहां वहां आत्मा होती है, ये उस तरह की भाषा है जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां इच्छादि गुण होते हैं वहां वहां आत्मा होती है, तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये जब हम प्रयोग करते हैं तो पहले धुएं और अग्नि का संबंध हम जान चुके होते हैं, तो इस सूत्र का या इसके इन लक्षणों का प्रयोग जब हम इस ढंग से करेंगे, देखो यहां इच्छा है इसलिए यहां भी आत्मा है, ये हमारे को पता लग जाता है। तो ये हम पीछे कुछ ज्ञात कर चुके हैं उसके आधार पर प्रयोग करते हैं, ये अलग तरीके से हम इसका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन यहां इन्होंने भिन्न ढंग से इसको प्रस्तुत किया कि सर्वप्रथम हमें कैसे पता लगा कि जहां इच्छा द्वेष आदि होते हैं वहां आत्मा होती है। जैसे रसोई में हमने धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा, प्रत्यक्ष कर लिया और संबंध बन गया उनका हमारे मस्तिष्क में, और अब आगे उसका हम उपयोग करते हैं कहीं अन्य जगह। तो यहां तो हमने ये प्रत्यक्ष देखा, क्या इच्छा द्वेष आदि और आत्मा का संबंध हम बना चुके हैं पहले, वो संबंध कैसे बनता है पहली बार भी। पहला निश्चय हम कैसे करेंगे कि जहां इच्छा आदि है वहां आत्मा भी है, वो प्रक्रिया यहां पर भाष्यकार ने उस ढंग से दी है। इसका प्रयोग दोनों तरह हो सकता है, जैसा हम सामान्यतया करते हैं वो भी, लेकिन उससे भी एक पहला चरण है, हम कैसे कह देते हैं कि यहां इच्छा है तो यहां आत्मा है, कोई तर्क कर सकता है। हमने ये कहा कि यहां इच्छा आदि है तो यहां इसलिए आत्मा है, तो दूसरा कह रहा है कि ये कौन सी बात हुई कि यहां इच्छा है तो आत्मा भी है, ये कैसे सिद्ध किया आपने कि यहां जहां जहां इच्छा होती है वहां वहां आत्मा होती है, ये आपने कैसे सिद्ध किया, वो प्रश्न कर सकता है। तो वहां किस तरह से सिद्ध किया जाता है आत्मा को, वो अनुमान यहां पर किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं, दोनों अनुमानों के अंदर आते हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके से है। तो इसको अब प्रारंभ कर रहे हैं भाष्यकार, यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मा उपलब्धवान् तज्जातीयम् एव अर्थम् पश्यन् उपादातुम् इच्छति। यज्जातीयम् मतलब जिस प्रकार के, जिस जाति के, अर्थ का, वस्तु का, विषय का, वस्तु विषय के सन्निकर्षात्, सन्निकर्ष से। हमें जब सुख दुख होते हैं तो कुछ न कुछ सन्निकर्ष होता है विषयों के साथ में, तो यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मा उपलब्धवान्, आत्मा ने, हमने, किसी व्यक्ति ने सुख को उपलब्ध किया। आत्मा मतलब सीधा वो सिद्ध आत्मा नहीं लें क्योंकि वही अभी विचार कोटि में है, लेकिन कोई एक आत्मा, एक व्यक्ति, हमने स्वयं ने अनुभव किया, किसी व्यक्ति ने अनुभव किया। तज्जातीयम् एव अर्थम् पश्यन्, उसी प्रकार के विषय को, अर्थ को देख करके उपादातुम इच्छति, फिर उसको लेना भी चाहता है, उसको लेना भी चाहता है। जैसे हमने किसी फल का सेवन किया, खाया उसको जिह्वा से, ये एक प्रकार के अर्थ का, विषय का इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ और उससे हमने सुख का अनुभव किया। अब अगली बार उसी वस्तु को देख करके अब उसको लेने की इच्छा कर रही है, तो पहले जो हमने अनुभव किया था वो जिह्वा से किया था, रसनेन्द्रिय से किया था, वो एक अलग इंद्रिय थी, और जो अब देख रहे हैं वो अलग इंद्रिय है। तो रसनेन्द्रिय का और चक्षु इंद्रिय का आपस में क्या संबंध है कि चखा तो इसने था और देख ये रहा है और अब उसको लेने की इच्छा कर रही है। नेत्रों को कैसे पता लगा कि ये वही है जिसका हमने सुख लिया था, लेने की इच्छा क्यों कर रही है उसी को? तो ये दो अलग अलग नहीं, पीछे कोई एक है, इस बात की तरफ संकेत कर रहा है। तो पश्यन उपादातुम इच्छति सा इयम् आदातुम इच्छा, ये जो ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, यह एकस्य अनेकार्थ दर्शिनो दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति लिंगम आत्मनः। तो ये जो लेने की इच्छा है, ये एकस्य, एक व्यक्ति की, एक किसी की, एक तत्व की, कैसा है वो? अनेकार्थ दर्शिन है, लेकिन वो अनेक चीजों को देख रहा है, उसने रस भी लिया था उसका और अब देख भी रहा है उसको। एकस्य अनेकार्थ दर्शिन है, दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन के यानी ज्ञान के प्रतिसंधान से, यानी मिलने से, ये दोनों सूचनाएं उसकी एक जगह मिल रही है, ये वही है। दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति, होती हुई लिंगम आत्मनः, आत्मा का लिंग। दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति, ये जो इच्छा है ये दर्शन प्रतिसंधान से होती हुई, यदि दोनों का संबंध नहीं जुड़ता तो ये इच्छा नहीं होती, ये भवंती यानी इच्छा, भवंती लिंगम आत्मनः संभवती, आत्मा का लिंग ये संभव है, आत्मा का लिंग हो जाता है, लक्षण हो जाता है। क्यों, उसको और थोड़ा सा आगे खोल रहे हैं, नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवदिति। कि कोई ये कहे कि नहीं जिह्वा ने अलग ज्ञान किया, चक्षु इंद्रिय ने अलग ज्ञान किया, तो नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे, सबका नियत विषय है, जिह्वा ने रूप नहीं देखा था और चक्षु ने रस नहीं चखा था, इनके अपने अपने नियत विषय हैं, और इन इनसे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो भी अलग अलग है, तो नियत विषय होते हुए इंद्रियों का और मात्र बुद्धि का भेद माना जाए कि रस का ज्ञान अलग हुआ और रूप का ज्ञान अलग हुआ, तो ऐसा होने पर न संभवती, ये जो लेने की इच्छा है ये नहीं हो सकती। जिसको देख रहा हूं उसी को ले रहा हूं, ये जो दो चीजें जुड़ रही हैं, दो ज्ञान जुड़ रहे हैं, अगर अलग अलग ही विषय होते इंद्रियों के और इनसे ज्ञान भी होता, वो अलग अलग ही रहता, कहीं जुड़ नहीं रहा होता, तो ये संबंध नहीं हो सकता था। कैसे, देहांतर वदिति, जैसे दूसरे शरीरों में होता है, एक शरीर है, जो आत्मा को नहीं मानते वो भी तो शरीर अलग अलग मानते हैं, कि मैंने जो देखा उसका, उसको लेने की इच्छा आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने जो देखा, आपने जो सुख का अनुभव किया, उसकी इच्छा मेरे को नहीं हो सकती, क्योंकि उसको मैंने नहीं जाना है। जिसने पहले सुख का अनुभव किया जिस वस्तु से, वही उस वस्तु को लेने की इच्छा करता है, और जिसने नहीं अनुभव किया वो लेने की इच्छा नहीं कर सकता। तो जैसे अलग अलग व्यक्तियों में एक दूसरे का ज्ञान नहीं मिलता है, सबका अपना अपना स्वतंत्र ज्ञान रहता है और उसके अनुसार ही लेने या छोड़ने की इच्छा होती है, उसी प्रकार से जब यहां ये इंद्रियां अलग अलग हैं और आत्मा अंदर एक नहीं है, तो ये जो उसी को लेने की इच्छा कर रही है, ये घटना यहां नहीं घट सकती थी, लेकिन ये घट रही है, हम अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब है इन इंद्रियों, इन ज्ञानों को एक जगह कहीं मिलाने वाला कोई एक तत्व है पीछे, जो दोनों को जान रहा है, प्रतिसंधाता है। तो नियत विषय ही बुद्धि में भेद मात्रे न संभवती देहांतर वदिति। आगे एवं इसी प्रकार से एकस्य अनेकार्थ दर्शिनो दर्शन प्रतिसंधानात् दुख हेतु द्वेषः। इसी प्रकार से एकस्य, किसी एक के, जो कि अनेकार्थ दर्शी है, इसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है, यानी जान रहा है, अलग अलग इंद्रियों से जान रहा है उसको, दर्शन प्रतिसंधानात्, ज्ञान का प्रतिसंधान होने से, जोड़ होने से, मिलने से, दुख हेतु, दुख का जो कारण है उसके प्रति द्वेष होता है। सूत्र में जो लक्षण बताए थे आत्मा को सिद्ध करने के लिए, एक इच्छा था और एक द्वेष था, तो पहले इच्छा के बारे में बताया और फिर द्वेष के बारे में बताया, हेतु दोनों में समान ही है, एक ही कोई दो अलग अलग ज्ञानों को जोड़ रहा है, अंदर जिसके जुड़ रहे हैं, अंदर जाके एक जगह पहुंच रहे हैं, वो अलग अलग ही होते सब, तो ये मेल नहीं होता, क्योंकि कोई कह सकता है कि नेत्र बस रूप को जान रहा है तो ये अलग हो गया, जिह्वा केवल रसना को जान रही है ये अलग हो गई, सब अलग अलग हैं, ये हम मान सकते हैं, क्यों एक आत्मा को पीछे माने। तो हमारा व्यवहार, हमारा अनुभव ये बताता है कि कोई जुड़ रहा है वहां पर, इससे सिद्ध हो रहा है कि कोई एक तत्व है पीछे। आगे तो तीसरा लक्षण दिया था प्रयत्न, उसको भी इसी शैली से सिद्ध कर रहे हैं, यज्जातियो अस्य अर्थः सुख हेतु। जिस प्रकार का इसका, इसका यानी आत्मा का कोई अर्थ वस्तु विषय सुख का कारण है, प्रसिद्धः ज्ञात है, तज्जातीयम अर्थम पश्यन, उसी प्रकार के विषय को देखते हुए आदातुम प्रयतते, लेने के लिए प्रयत्न करता है, सोयम प्रयत्न, ये प्रयत्न एकम अनेकार्थ दर्शिनम, एक को जो कि अनेक विषयों को जान रहा है, ऐसे दर्शन प्रतिसंधातारम, इस ज्ञान को जोड़ने वाले का, जोड़ने वाले के अंतरेण बिना न स्यात, नहीं हो सकता। जितना भी हम लेने की इच्छा करते हैं वो तब संभव है जब बहुत सारे ज्ञानों को अंदर किसी ने जोड़ा है, कोई देख रहा है एक व्यक्ति, तब जाके उनमें तालमेल होगा, अलग अलग होंगे तो कोई तालमेल नहीं होगा। जैसे सरकार के अलग अलग तंत्र हों, विभाग हों, पुलिस विभाग ने सूचना लेकर के एक जगह अपने पास रखी और आपूर्ति करने वालों के पास अपनी सूचना है, दोनों का तालमेल नहीं है, अग्निशमन का और पुलिस वालों का तालमेल नहीं है, तो वो एक जगह नहीं पहुंचेंगे। और एक की सूचना कहीं वहां भी पहुंच रही है, एक जगह जा रही है कहीं, तो तालमेल होगा कि इन्होंने सूचना दी कि यहां अग्नि लगी है और अग्निशमन विभाग वहां गाड़ी लेकर के पहुंच गया। इसका मतलब है पीछे कोई प्रतिसंधाता है जो उसको मिला रहा है, इधर की सूचना वहां दे रहा है और वो सारा का सारा कार्य चल रहा है। तो ये जो शरीर के साथ में तालमेल चलता है, इतने हम कार्य करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न से भी पता लगता है कि अंदर कोई प्रतिसंधाता है। एक आगे फिर हेतु वही है और तर्क वही रख रहे हैं, नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवदिति। वो की वो पंक्ति है कि अलग अलग विषय होने से, होने पर बुद्धि भेद मात्र यदि माना जाए, अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो न संभवती, ये प्रयत्न संभव नहीं हो सकते। देहांतरवदिति कि जैसे पैर में कांटा चुभा, दुख हुआ और फिर हमारा हाथ वहां पर पहुंच गया और हाथ ने उसको कांटे को निकाल दिया, ये कैसे हो गया? पैर में चुभा था और हाथ कैसे वहां तक पहुंच गया और उसने निकाल दिया? तालमेल कहां से बना? अंदर। तो हमारे प्रयत्न भी इस बात को बताते हैं कि अंदर कोई जानने वाला चेतन है, एक जो इसको जोड़ रहा है, तालमेल है। आगे सुख दुख स्मृत्याच अयम तत्साधनम आददान सुखम उपलब्धते दुखम उपलब्धते सुख सुख दुखे वेदयते। तो सूत्र में जो इच्छा द्वेष प्रयत्न कहा, इसका इन्होंने बता दिया। अब जो सुख दुख लक्षण बताया था उसको केंद्रित कर रहे हैं, सुख दुख की स्मृति से। पहले हमने सुख दुख अनुभव किया, उसकी स्मृति हो रही है। च अयम, यह है तत्साधनम आददाना, उस साधन को फिर लेता हुआ, ये प्रयत्न किया उसने। सुखम उपलब्धते दुखम उपलब्धते, फिर से सुख और दुख को प्राप्त कर लेता है। सुख इसी को खोल दिया, सुख दुखे वेदयते, सुख और दुख का अनुभव करता है। पूर्वोक्ता एवं हेतु, जो पीछे हेतु कहे गए थे वही हेतु है कि कैसे किसको पता लगा कि जिसने पहले दुख का सुख का अनुभव किया था किसी साधन से और फिर उसी की इच्छा कर रही और फिर ले लिया और फिर सुख दुख का अनुभव कर लिया और हमें पता है कि हमने ही किया है, पहले भी हम ही सुख दुख का अनुभव करने वाले थे, अभी भी हम ही है। ये सारी प्रक्रिया भी बताती है कि अंदर कोई चेतन तत्व एक है। आगे अब ज्ञान को ले रहे हैं अंतिम लक्षण, बुभुत समान खलु अयम विमृशति। जानने की इच्छा करता हुआ कोई भी एक व्यक्ति इकाई विमृशति, कुछ विचार करता है, किंस्विदिति ये क्या है, कैसा है, और विमृशंश्च जानीते इदमिति, और विचार करके निश्चय कर लेता है कि यह ऐसा है। तदिदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये कैसे हुआ? बुभुत्सा विमर्शाभ्याम अभिन्न कर्तृकम गृह्यमाणम आत्मलिंगम। ये ज्ञान बुभुत्सा, जो जानने की इच्छा कर रहा है वह, उसको करने वाला, और विमर्श यानी जिसने विचार किया था वह, इनसे अभिन्न कर्तृकम, भिन्न कर्ता वाला होते हुए स्वीकार किया जाता हुआ आत्मलिंगम, आत्मा का लक्षण बनता है। तो तीन बातें की, एक तो जानने की इच्छा ये हुई, फिर जानने का विचार किया हमने, कुछ विचार चला और फिर ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन तीनों प्रक्रियाओं में हमें क्या अनुभूति रहती है कि जिसने जानने की इच्छा की थी उसी ने विचार किया और जिसने विचार किया उसने ही अब निश्चय किया, जान लिया कि यह चीज ऐसी है। ये जो तीन बातें की, जानने की इच्छा, फिर विचार और फिर ज्ञान, इन तीनों का करने वाला एक ही अनुभव होता है या अलग अलग अनुभव होते हैं? एक ही अनुभव होता है हमारे को। अभिन्न कर्तृक, इन तीनों का करने वाला एक ही है। मैंने जानने की इच्छा की, मैंने विचार किया और मैंने निश्चय किया, मैंने जाना, इन तीनों का कर्ता एक ही है, अभिन्न है। ये इस बात को बताता है कि कोई एक तत्व अंदर है, ये अलग अलग क्रियाएं अलग अलग के द्वारा नहीं की जा रही। तो तदिदम ज्ञानम बुभुत्सा विमर्शाभ्याम अभिन्न कर्तिकम गृह्यमाणम आत्मलिंगम पूर्वोक्ता एव हेतु। पीछे जो कहा था वही हेतु बनेगा। तत्र इस विषय में अब एक आगे की बात चल रही है, उस तभी मैं यहां तक रुकता हूं। तो यहां तक के विषय में किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। जी प्रचेता जी। ओम आचार्य। ओम आचार्य जी। जी ये आप दर्शन प्रतिसंधान कह रहे हैं ना जी? जी ये प्रत्यभिज्ञा एक सुने थे मन का लिंग, ठीक है, तो मन का ही लिंग क्यों नहीं मानते हैं यहाँ? जी इनका प्रश्न है कि इसको हम मन का क्यों नहीं मान लेते हैं? अंदर मन को मान लें, आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है? तो ये विषय आगे काफी विस्तार से चलेगा जब इसमें चर्चा चलेगी, कि पूर्व पक्ष यही बात रखेगा जो आप बात रख रहे हैं कि मन को ही क्यों ना मान लिया जाए, उस विषय को हम वहीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां भी उससे थोड़ा पहले तक के स्तर का एक सामान्य रूप से बात कही जा रही है, ये कैसे आत्मा का लक्षण बनता है। ये अगला प्रश्न है कि हम क्यों ना बुद्धि को ही मान लें? प्रतिसंधाता तो एक है, जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो आत्मा को उस रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन एक बुद्धि है ये तो स्वीकार करते हैं। मन कह लें बुद्धि कह लें, वो वहां पर सबका तालमेल करता है, सब चीजों को सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसके अनुसार प्रेरणा देता है। तो बिना आत्मा को माने भी वो ऐसा कहते हैं। वहां जो आगे प्रसंग आएगा उसमें वो इस बात को रखेंगे कि जिसको आप कह रहे हो कि ये सब का समायोजन कर रहा है, आप उसको मन या बुद्धि के नाम से कह दो तो कोई बात नहीं, वो केवल नाम का भेद है, हम भी उसी को ही कहना चाह रहे हैं। आप आत्मा की जगह मन को कह देते, मन को कह रहे हैं, लेकिन होगा वो चेतन ही, वो जड़ नहीं हो सकता है। ये जो ज्ञान आदि है, सुख दुख की अनुभूति है, ये चेतन को ही हो सकती है, जड़ को हो ही नहीं सकती। ये चेतन का ही धर्म है, ज्ञान चेतन का ही धर्म है, जड़ का है ही नहीं। तो अगर कोई ये आग्रह करे कि नहीं उसको हम तो मन कहेंगे, तो ठीक है, ये संज्ञा भेद मात्र है, आप उसको मन कह रहे हैं, मैं उसको आत्मा कह रहा हूं, लेकिन मान तो आप भी रहे हैं, अंदर कोई सुख दुख का जानने वाला एक कुछ है जो बोधा है, जो प्रयत्न कर रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, ज्ञान कर रहा है इत्यादि। तो ये और विस्तार से वहां आगे करेंगे। जी पूछिए। जी उसको भी ले सकते हैं कि मान लीजिए श्वास प्रश्वास चल रहा है, तो हम कह देते हैं ना कि यहां देखो जीवन है, अभी आत्मा है, पलक झपक रही है, तो हम कह देते हैं ना कि जीवित है, उस रूप में वहां पर ले लेंगे कि वो जहां जहां पर होते हैं वहां हमें पता लग जाता है कि यहां पर आत्मा है। जी किधर भी थे कोई? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, इसमें एक शब्द दो तीन बार प्रयोग हुआ, यज जातीय और तज जातीय, इसको मैं ठीक से नहीं समझ पाया। यज जातीय मतलब जिस प्रकार का, जिस प्रकार के, क्योंकि जिस व्यक्ति का तो कह नहीं सकते कि मान लीजिए हमने कोई मिठाई खाई, अब अगली बार फिर मान लो पेड़ा खाया, तो अगली बार जो पेड़ा है ये वो वाला तो नहीं है जो पहले खाया था, वो व्यक्ति तो नहीं है, वो तो समाप्त हो चुका, लेकिन फिर भी हम क्यों इच्छा कर रहे हैं? कोई ये तर्क कर सकता है कि जिस पेड़ को खाया था उसी वो ही होता तो इच्छा करते, ये नए पेड़ की इच्छा क्यों कर रहे हो आप, ये नए फल की, नए केले की इच्छा क्यों कर रहे हो, जो केला खाया था वो तो दूसरा था। तो ये उस प्रकार का है, उस जाति का है, तो उस जाति वाला होने से हमें फिर उसकी इच्छा हो जाती है। आचार्य जी जो आत्मा के लक्षण करते हैं जी, तो जो है एक बद्धावस्था में आत्मा है ये उसका लक्षण कर दिया, जो मुक्त आत्मा है उसमें तो ये चीजें इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि नहीं रहते जी, तो ये लक्षण में अपूर्णता नहीं है जी। तो ये जो लक्षण हैं वैसे ये आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं, लेकिन ये कब उत्पन्न नहीं, ये तटस्थ लक्षण हुआ या फिर ये स्वरूप लक्षण हुआ? स्वरूप लक्षण होगा तो फिर कभी हट ही नहीं सकते फिर जी। मैं वही कह रहा हूं, ये इस आत्मा के स्वाभाविक धर्म है, ये जो इनकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, इसको थोड़ा और खोल देता हूं, दुख आत्मा का स्वाभाविक नहीं है, लेकिन दुख को ग्रहण करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है। ज्ञान को ग्रहण करने की, जानने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है। अगर वो मूर्छित अवस्था में है, सुप्त है, उस समय वो सक्रिय नहीं है, अनुद्भूत है, लेकिन सामर्थ्य तो फिर भी है उसकी। ऐसे ही प्रलयावस्था में और ऐसे ही मुक्तावस्था में ये सब धर्म, ये सामर्थ्य आत्मा के स्वाभाविक है और वहां भी रहते हैं, लेकिन चूंकि कोई अवसर नहीं होता है इसलिए वो उद्भूत नहीं होते। जैसे हमारे लिए अनुकूल स्थिति हो जीवित अवस्था में भी, तो उस समय द्वेष प्रकट नहीं होता है, उद्भूत नहीं है, उस समय राग है, हम पाना चाह रहे हैं। विपरीत स्थिति लगी नहीं रही है कोई, तो द्वेष कहां से उभरेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि द्वेष करने की सामर्थ्य, अप्रीति की सामर्थ्य आत्मा की नहीं है। ये तो आत्मा के स्वाभाविक धर्म है, वो कभी हटते नहीं है, नित्य है ये, चाहे बद्धात्मा हो चाहे मुक्तात्मा हो। हाँ, उद्भूत अनुद्भूत अवश्य होते हैं, अनुद्भूत हैं, इसलिए हम ये कहें कि ये आत्मा के धर्म ही नहीं है, ये बात नहीं है। जैसे कि लकड़ी में अग्नि है, अभी प्रकट नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें अग्नि नहीं है। नहीं, जैसे दग्ध बीज कहा जाता है आचार्य जी, तो बीज को तो फिर उसमें वो सामर्थ्य ही नष्ट हो गया, तो ये दग्ध बीज कहेंगे जी। उसको कितने ही अनुकूल वातावरण दे दो, उसमें फिर अंकुर नहीं फूटेगा जी। तो दग्ध बीज का तो यही अर्थ समझ में आता है जी। वो अर्थ वहां बिल्कुल ठीक है। दग्ध बीज जो धर्म है, विशेषण है, वो संस्कारों का है, संस्कारों का। और संस्कार रहते हैं चित्त मन पर, वो मन पर रहते हैं, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। तो ये राग और द्वेष के संबंध में थोड़ा और मैं स्पष्टीकरण करता हूं, वो अधिक बाधा कर रहा होगा, कि हम संस्कार हैं, राग और द्वेष के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, राग और द्वेष के साथ जोड़ते हैं। यहां जो इच्छा और द्वेष, यानी इच्छा मतलब यहां राग ही है और द्वेष का मतलब द्वेष है, अप्रीति है, प्रीति और अप्रीति शब्द से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि इसको स्वरूप लक्षण मानने से ना ऐसा एकदम ऐसा लगता है कि ये तो आत्मा के स्वाभाविक गुण है, इनसे तो छूट ही नहीं सकते, मुक्त भी हो जाएंगे तो ये तो फिर ये तो आत्मा रागी है, आत्मा तो द्वेषी है, शुद्ध आत्मा नहीं है ये तो जी। तो फिर आदमी इनसे छूटने की इच्छा ही नहीं करते, ये तो रहेंगे ही, तो फिर छूटना क्या, तो फिर जीते रहो जी। बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रश्न है और ये प्राय रहता ही है, ये उलझन बहुत व्यापक है। तो इसमें दो भेद हमें करने होंगे कि इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष सब क्लेश ही होते हैं, ऐसा नहीं है। अविद्या से युक्त जो राग और द्वेष होते हैं वो क्लेशों में आते हैं। योग दर्शन में जो राग और द्वेष कहे गए हैं वो सब राग और द्वेष नहीं है, वो अविद्या जन्य है। अविद्या उनके मूल में है और नाम भी उनका क्लेश कहा गया। लेकिन जो विद्या जन्य राग और द्वेष है, अभी राग और द्वेष शब्द सुनते ही हम चूंकि नकारात्मक हैं इतने कि राग और द्वेष मतलब तो वो गलत ही है और राग और द्वेष तो मुक्ति में बाधक ही है, यहां उसके लिए मैं शब्द बदल के बोल देता हूं, जो महर्षि दयानंद ने भी सत्यात प्रकाश में इसका अर्थ किया, प्रीति और अप्रीति। तो जब संसार के दुखों को देख करके उससे अप्रीति होती है, वैराग्य होता है, ये मुक्ति को देने वाला है, ये द्वेषी है। द्विष अप्रीत, पाणिनि भी द्विष शब्द को, धातु को क्या खोलते हैं, अप्रीति ही तो खोलते हैं, हम नहीं चाहते हैं उसको, हम अपने से हटाना चाहते हैं। तो ये जो द्वेष है ये भी वास्तव में द्वेष ही है, लेकिन ये विद्यायुक्त है, जिसको हम वैराग्य के नाम से बोलते हैं। वैराग्य द्वेष से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, और ये वैराग्य, ये द्वेष हमें मुक्ति को देने वाला है। इसी तरह से राग, मुक्ति को चाहना, परमात्मा को चाहना, धर्म को चाहना, ये प्रीति, ये राग, ये मुक्ति में बाधक नहीं है, ये मुक्ति में सहायक है। तो यहां जो प्रीति अप्रीति या इच्छा और द्वेष की बात है, इसको विद्या और अविद्या से हटा करके बस आत्मा का स्वाभाविक रूप में देखना है। अब हम अपने ज्ञान के अनुसार अपनी इच्छा का, प्रीति का उचित उपयोग भी करते हैं और गलत उपयोग भी करते हैं। द्वेष का हम अपने ज्ञान अज्ञान के अनुसार उचित उपयोग भी करते हैं और अनुचित उपयोग भी करते हैं। और साधना क्या है, हमें अपने इच्छा और द्वेष का, प्रीति और अप्रीति का ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के अनुरूप प्रयोग करना है, यही योगी है। ये शरीर इंद्रियां और जो है आचार्य जी बुद्धि रहेंगे तब तो इनका उपयोग हो जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं जी। जब शरीर इंद्रियां और बुद्धि रूपी करण छूट गए जी, तो फिर हम इच्छा किसके माध्यम से करेंगे, हम जो है उसका कारण क्या होगा, प्रयत्न किसके माध्यम से करेंगे जी? हम सुख और दुख अनुभव किसके माध्यम से करेंगे जी? तो इसलिए मुक्तावस्था वाले आत्मा में ये लक्षण घटित हो रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं। उस समय फिर इनको अनुभव करने के बुद्धि इंद्रियां और शरीर रूपी जो भी कारण है ये तो खत्म हो गए, फिर कैसे करेंगे जी? मैं इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट करूं कि ये लक्षण मुक्ति में भी सब प्रकट हों, उद्भूत हों, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये सामर्थ्य आत्मा की सदैव रहती है। ये जो सामर्थ्य है ऐसा सब कुछ करने की, ये आत्मा की नित्य स्वाभाविक है, कभी समाप्त नहीं होती है और वो मुक्ति में भी रहती है, लेकिन वह आवश्यकता नहीं है। अब वहां अप्रीति क्या करेगा, परमात्मा का आनंद ले रहा है और उसको कोई विपरीत नहीं है, बाधा नहीं है, जो पाना था वो पा लिया है, कृतकृत्य है, तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि द्वेष उत्पन्न हो। लेकिन द्वेष की सामर्थ्य तो है उसमें, उद्भूत नहीं हो रहा है, जैसे निद्रा के समय, जैसे मूर्छा के समय भी इनका अभाव देखा जाता है। द्वेष हमें कब होता है, जब कोई बाधक तत्व हमें अनुभूत होता है, वो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, और वो वास्तव में बाधा हो या नहीं हो ये अलग बात है कि गुरुकुल के नियम या गुरुकुल की घंटी हमारे दुख का कारण नहीं है, लेकिन कोई दुख का कारण समझ रहा है तो उससे अप्रीति हो सकती है, उचित अनुचित, लेकिन समझेगा वो दुखी, कोई ना कोई आलंबन उपस्थित होगा, कोई बाधा होगी, पीड़ा होगी, तब ही द्वेष की अभिव्यक्ति होगी, उद्बुद्ध होगा, नहीं तो सामर्थ्य तो है हमारे में, सामर्थ्य के रूप में ये धर्म आत्मा के स्वाभाविक हैं, सदा रहेंगे, लेकिन उद्भूत अनुद्भूत कब होते हैं ये अलग बात है। तो जो मुक्ति में शरीर नहीं है, दुख के कारण नहीं है और सांसारिक सुख भी नहीं है, तो उनकी इच्छा भी वहां पर नहीं होगी, वो सब कुछ नहीं होगा। और वहां पर जो और चीजें हैं, जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रकाश में वर्णन किया है कि वो मुक्त आत्मा परमात्मा की इस सृष्टि को जानने के लिए इच्छा व्यक्त करता है, वो परमात्मा को ही और समझना चाहता है, जहां जहां वो आज तक नहीं पहुंचा वहां परमात्मा के कर्तृत्व को, उसके ज्ञान को जानना चाहता है, वह परमात्मा की सामर्थ्य से, परमात्मा ही वहां पर साधन बन जाता है और अव्याहत गति से परमात्मा उसको कहीं भी भेज देता है और वहां वो जान सकता है, वो चीजें वो जान सकता है। तो मुक्ति के समय जो करण है, एक जो आपका अगला प्रश्न था साथ में कि वहां जब इंद्रियां ही नहीं है तो ये सब कैसे होंगे, तो वहां परमात्मा के माध्यम से ही ये सब सुख का अनुभव करता है, परमात्मा के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त करता है, साधन के रूप में वहां परमात्मा रहता है, इस प्रकृति का साधन नहीं रहता, लेकिन जानने की जो सामर्थ्य है परमात्मा में रहते हुए, मुक्ति में रहते हुए जो आनंद का अनुभव कर रहा है, ये जो सुख को अनुभव करने की सामर्थ्य है वो आत्मा की अपनी है। यहां लौकिक जीवन में भी नेत्र से जिस समय हम देख रहे हैं तो नेत्र केवल सूचना अंदर देता है, मन को दे देता है, मन से आत्मा तक पहुंचते हैं, लेकिन यदि आत्मा में देखने की सामर्थ्य न होती तो ये इंद्रियां भी आत्मा को दिखा नहीं सकते थे, जैसे जड़ वस्तु को ये नहीं दिखा सकते। आत्मा में अगर सूंघने की सामर्थ्य नहीं होती, बोध की सामर्थ्य नहीं होती, तो घ्रण इंद्रिय होते हुए भी, विषय होते हुए भी आत्मा को ज्ञान नहीं होता। तो इन सब को जानने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी है और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा इन सबको जानता है, वो सामर्थ्य मुक्ति में भी रहती है और मुक्ति के बाद जब जन्म होता है तब भी रहती है, वो तो सदा से चलती रहेगी। लेकिन यहां चूंकि लोक की दृष्टि से है तो लोक की दृष्टि से भी माना जाएगा, पर ये इसका स्वरूप ही लक्षण है, मेरे को तो यही समझ में है, इसका कहीं अभाव नहीं है। नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य ही होते हैं, उद्भूत अनुद्भूत अवश्य होते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं, ये तो जीवन में भी होते हैं, यहां पर हम हर समय प्रयत्न करते हो आवश्यक नहीं है, बिना प्रयत्न के भी रहते हैं, हम हर समय जान रहे हो ये आवश्यक नहीं है, हम हर समय सुख दुख का अनुभव कर रहे हो ये आवश्यक नहीं है, हम हर समय इच्छा द्वेष कर रहे हो ये आवश्यक नहीं है, सुख के समय दुख नहीं रहेगा, दुख के समय सुख नहीं रहेगा, ये सब भिन्नताएं तो यहां भी अपवाद रहते हैं, उद्भूत अनुद्भूत तो यहां भी होता रहता है, वहां लंबे समय तक होता है, लेकिन सामर्थ्य तो फिर भी रहती है। जिस समय हम दुख अनुभव कर रहे हैं उस समय सुख ग्रहण की सामर्थ्य हमारी समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते, वो तो है। तो ये तो स्वरूपतः ये स्वाभाविक धर्म यहां पर कहे गए हैं, ऐसा मेरे को इसी तरह का समझ में आया जी। प्रणाम आचार्य जी, आपने जैसे बताया था कि विद्याजन्य जो राग द्वेष है वो सहायक है। उपनिषद में एक मंत्र आता है, अंततमः प्रविशन्ति ये विद्या अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते यउ विद्याया रतः। उसमें ऐसा कुछ बोला है कि जो अविद्या, वो अलग प्रसंग है, वहां पर विद्या का मतलब तो ज्ञान और अविद्या का मतलब कर्म और उपासना। महर्षि दयानंद ने उसके उस तरह अर्थ किए हैं, उसको अभी यहां पर ना लीजिए। तो प्रीति और अप्रीति एक बहुत बड़ी बात है साधना के अंदर। बहुत सारे हमारे प्रश्नों का कारण ये रहता है कि इसकी स्पष्टता नहीं होती है कि हर प्रीति और अप्रीति, हर राग और द्वेष मुक्ति में बाधक नहीं है। जैसे कर्म के संदर्भ में हम समझते हैं कि हमारा हर कर्म मुक्ति में बाधक नहीं है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो हर कर्म को मुक्ति में बाधक समझता है। लेकिन हमने इतना हमारे को स्पष्ट है कि जो शुभ कर्म है, निष्काम कर्म है, वो मुक्ति में बाधक नहीं, सहायक हैं। ऐसे ही प्रीति और अप्रीति, इच्छा और द्वेष जब ज्ञान युक्त होते हैं ये मुक्ति में सहायक हैं। कोई भी मुक्तात्मा जो मुक्ति में गया है, जो योगी बना है, वो बिना इच्छा द्वेष के जा ही नहीं सकता। जिसने, जिस आत्मा ने विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इच्छा और द्वेष का प्रयोग किया है, वो मुक्ति में चला जाता है। कोई ये सोचे कि मैं इच्छा और द्वेष बिल्कुल नहीं करूंगा, तो ठीक है, जो दोष हमारे में है उसके प्रति द्वेष भी ना करें कभी भी, तो द्वेष ही नहीं छूटेंगे। चित्त की वृत्तियां आ रही हैं, उसको हम क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों हटाना चाह रहे हैं, ये भी तो द्वेष है, लेकिन ये द्वेष मुक्ति में बाधक नहीं है। क्रोध आ रहा है, हम क्यों हटाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं मतलब तो अप्रीति है हमें उससे, लेकिन क्रोध को हटाना, शांति को चाहना, ये प्रीति और अप्रीति मुक्ति में सहायक है। ये हमारा व्यवहार भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये हर प्रीति और अप्रीति, हर इच्छा द्वेष मुक्ति में बाधक है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। चूंकि लोक में राग और द्वेष शब्द क्लेश राग और द्वेष के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस तरह का हमारा मानस बन गया है। लेकिन स्वरूपतः वस्तु के धर्म देखेंगे, आत्मा के धर्म देखेंगे, तो इसके बिना तो वो चेतन है ही नहीं। जिसमें इच्छा द्वेष नहीं है वो चेतन ही नहीं है, उसकी साधना ही नहीं चलती। पूरी साधना एक एक चीज ले लीजिए, या तो वो इच्छा होगी या द्वेष होगी, एक भी साधना का अंश हम ये नहीं बता सकते जिसमें प्रीति अप्रीति या इच्छा द्वेष ना हो। और दुनिया का एक भी व्यक्ति नहीं बता सकते जो एक दिन इच्छा और द्वेष से रहित रह ले जागते हुए, चाहे जीवन मुक्त हो चाहे कोई हो। आज तक जितने महापुरुष हुए हैं वो और आगे होंगे वो। अंतर यह है कि हम अविद्या से युक्त होकर के प्रीति अप्रीति का प्रयोग करते रहते हैं, और ये हमारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है, ये छोड़ना है। और वो महापुरुष, वो ऋषि लोग ज्ञान पूर्वक प्रीति अप्रीति का उपयोग करते हैं, किसको लेना और किसको छोड़ना। संख्य में एक सूत्र भी आता है, विरक्तस्य हेय हानम उपादे उपादानम हंस क्षीरवत। जो विरक्त हो जाता है उसका उपादेय का उपादान, जो ग्रहण करना है उसको ग्रहण करना और छोड़ने योग्य को छोड़ना, हंस क्षीर के समान उसको बिल्कुल सहज हो जाता है। तो लेना और छोड़ना तो वो भी कर रहा है, और लेना और छोड़ना चल रहा है इसका मतलब है प्रीति अप्रीति भी है वहां पर, अविद्या युक्त नहीं है वो। इस दृष्टि से, इस स्तर पर देखेंगे तो ये जो इच्छा और द्वेष है इस प्रकार का, जो स्वाभाविक है, वो आत्मा का अपना है। और विद्या अविद्या से युक्त होकर के अच्छा और बुरा दोनों तरह का देखा जाता है। हमें अविद्या युक्त राग द्वेष को हटा करके विद्या युक्त राग द्वेष करना, यही तो साधना है। ये व्यवहार काल में तो समझ में आ जाएगा आचार्य जी, जी ये जो लक्षण है ना पूरा, फिर भी ये बात रह जाती है कि ये जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख यहां तक, ज्ञानम आत्मनः लिंगम, यदि इतना मुक्ति में तो इतना ही मात्र रहेगा, क्योंकि सुख इच्छा द्वेष सुख दुख वो भी उसको ज्ञान मात्र ही होंगे उसके लिए। वहां भगवान जो उसका परमात्मा उपकरण बनेगा, तो वह इच्छा के लिए द्वेष के लिए प्रयत्न के लिए सुख दुख के लिए तो बनेगा नहीं। मीन्स वो सुख दुख भी इच्छा द्वेष भी वो एक अनुभूति मात्र हो गई ना, जैसे पीछे भी कहा भोगो बुद्धि, वो भी एक भोग ही है जी। और वो बुद्धि माने ज्ञान मात्र ही है। तो मुक्तावस्था में ज्ञान मात्र ही उसका लिंग रहता है ऐसा ऐसा मानते हैं, तो फिर ये जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये मुक्तावस्था में नहीं होंगे, ऐसा मानने में कोई आपत्ति जी? मैं इसको दो तरह से उत्तर दे रहा हूं। तो तो पहला तो इस बात को मानते हुए दे रहा हूं कि वहां केवल ज्ञान है और बाकी नहीं है जी। तो नहीं है का मतलब वो अनुद्भूत है, व्यवहार में नहीं है, इतना मैं कह रहा हूं। वो मैंने भगवान को उपकरण मान के भी वो इनको पैदा नहीं करेगा, वहां उत्पन्न नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये जो द्वेष है वहां आवश्यकता ही नहीं है, द्वेष करेगा किससे, द्वेष की कोई स्थिति ही नहीं है उसको, कोई बाधा ही नहीं हो रही है, कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है, तो अप्रीति करेगा क्या इस रूप में। लेकिन ये अनुद्भूत है, नहीं है का मतलब वहां पर यही लेना चाहिए कि वो अनुद्भूत है, लेकिन स्वाभाविक धर्म तो अभी भी है। अगर उसी समय उसको जन्म दे दिया जाए तो फिर से वो क्या होगा, उद्भूत हो जाएगा। तो मूल सामर्थ्य तो वहां है लेकिन वो अनुद्भूत है, प्रकट नहीं है। तो एक तो इस दृष्टि से ये मानते हुए कि सब कुछ ज्ञान है। अब मैं पहले वाली बात पे आता हूं कि ये दर्शनकार वैशेषिक भी और न्याय भी सुख और दुख को ज्ञान से भिन्न मानते हैं। वैशेषिक दर्शन के बाद के अध्यायों में इस विषय को खासतौर से उठाया है कि सुख और दुख भी तो अनुभूति ही है, वो भी तो ज्ञान ही है, तो ये अलग क्या हुए। गुणों में भी इसको ये अलग गुण है, सुख दुख और ज्ञान अलग गुण है, तो इन दोनों को अलग अलग इन्होंने माना है। ये अलग अलग ही हैं, वो यद्यपि सुख और दुख अनुभूति परक होते हैं इसलिए वो एक ही प्रतीत होते हैं। तो एक तो हम जिस समय सुख दुख अनुभव करते हैं और एक सुख दुख अनुभव करने के बाद में फिर जानते हैं कि मैंने सुख और दुख अनुभव किया था, तो सुख और दुख का ज्ञान और सुख दुख का अनुभव ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तो ये ज्ञान को और सुख दुख को अलग अलग मानते हैं। तो वहां जो मुक्ति के अंदर हम कहें कि ये तो रह ही नहीं सकते, वो केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा नहीं। वहां आनंद का वो अनुभव करता है और वो आनंद सुख शब्द से ही यहां पर गृहित होगा। ये सुख और आनंद दोनों चीजें, सांसारिक सुख को लेना और परमात्मा के आनंद को लेना, ये दोनों ही इसमें समावेशित हैं सुख शब्द से। तो वो तो वहां पर ले ही रहा है, परमात्मा का आनंद तो मिल ही रहा है, वो तो उद्भूत अवस्था में है। उसको ज्ञान कह करके सुख वहां नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान एक अलग है वहां पर और सुख भी होना ये एक अलग है, ये दोनों बातें। और महर्षि ने तो वहां ये भी लिखा है कि अन्य मुक्तात्माओं से मिलता है, बात करता है, प्रयत्न करता है, तो उस रूप में हम प्रयत्न भी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, इत्यादि बातें जो वहां पर हम जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। अब अगली बात और एक कह रहा हूं कि यदि अभ्युपगम से बोल रहा हूं, यदि ये माना जाए कि सुख और दुख कुछ अलग नहीं है, ज्ञान ही है, तो ये बात केवल मुक्ति में ही नहीं घटेगी, वो तो यहां भी घटेगी। यहां भी हम सुख दुख को फिर अलग क्यों माने, अगर यही हेतु है कि सुख दुख भी ज्ञान ही है और केवल ज्ञान ही होना चाहिए, तो इस जन्म के समय भी, शरीर के समय भी हम ये नहीं कह सकते कि सुख दुख अलग है, वो हेतु तो यहां भी घटेगा, तो यहां भी केवल ज्ञान ही माने। तो जब जीवित अवस्था में हम ज्ञान के अतिरिक्त सुख दुख को भी स्वीकार कर रहे हैं जिस आधार पर, वो हेतु यहां नहीं लगा रहे, इसकी यहां पर अव्याप्ति कर रहे हैं, यहां भी लगेगा। या तो जो हमारा सिद्धांत है, या तो हम दोनों जगह लगाएं, मुक्ति में भी और यहां भी, मुक्ति में लगाएं यहां ना लगाएं ये नहीं चलेगा, यहां लगा लेंगे मुक्ति में नहीं लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों जगह लगाना पड़ेगा। हमने कोई अगर सिद्धांत रखा है तो वो हमारे सब जगह घटना चाहिए, सामने वाला है पूछ सकता है कि ये बात तो यहां भी घटेगी, उस दृष्टि से तो सुख दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यहां भी वर्णन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां भी हम सुख दुख को अलग मान रहे हैं ज्ञान से, इससे सिद्ध होता है कि ये अलग अलग है और वहां भी हमें अलग अलग ही मानना चाहिए। सुख दुख की अनुभूति करना ये सामर्थ्य आत्मा की अलग है, और ज्ञान को अनुभव करना या जानना ये भी एक सामर्थ्य अलग है। ये सारे के सारे आत्मा के स्वाभाविक रूप में, और इसका विस्तार महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रकाश में आत्मा की 24 शक्तियों के रूप में कहा कि वैसे तो शक्ति एक ही है, तो कुल मिलाकर के देखें तो एक ही उसकी स्वाभाविक शक्ति है, उसको इन सबको एक में अंतर्भावित कर सकते हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है एक ही स्वाभाविक शक्ति है। पर जब हम उसको विस्तार करते हैं तो वहां पर उन्होंने 24 शक्तियां लिखी, उसमें ये देखने करने की शक्ति और बहुत सारी और भी जो चीजें लिखी है, ये आत्मा के स्वाभाविक उन्होंने भी स्वीकार किए हैं वहां पर, ये स्वाभाविक के रूप में ही यहां पर प्रस्तुत की जाएंगी। तो अभी तो समय हो गया है, अभी यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।